så förtjust i dig. Men jag, Mary Lou, jag älskar dig. Så hello, Mary Lou, kom till mig. Jag stövade omkring i stan mitt på blanka förmiddagen. Då plötsligt fick jag syn på Mary Lou. Hon stannade och log mot mig. Och resten kan du tänka dig. Hon lämnar aldrig hjärtat någon ro. Jag sa hallå Mary Lou. Hey Mary Lou, hör på mig. Varenda kar är så förtjust i dig. Förtjust i dig. Men jag Mary Lou. Say hello, Mary Lou. Hey Mary Lou, hör på mig. Varenda kar är så förtjust i dig. Förtjust i dig. Men jag, Mary Lou, jag, Mary Lou, jag älskar dig. Så hello, Mary Lou, kom till mig. Så hello, Mary Lou, kom till mig. Ja, hello.